wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 800 razy interweniowali strażacy z powodu gwałtownych nawałnic, które przechodzą nad Polską. Do 17 frekwencja w wyborach we Francji wyniosła 59,39%. Rosjanie zrzucili na centrum Charkowa bomby lotnicze o dużej sile rażenia. W całej Polsce z powodu burz, silnego wiatru i podtopień strażacy interweniowali 820 razy, najwięcej w Wielkopolsce 211 razy, poinformował Polskie Radio rzecznik komendanta głównego straży Karol Kieszkowski. Po 140 interwencji było na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, a na Dolnym Śląsku 135. Jak mówił Karol Kieszkowski, front burzowy przemieszcza się z zachodu do środka kraju. Głównie działania polegają na usuwaniu skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi. W powiecie złotawskim, w województwie wielkopolskim mieliśmy prewencyjną, czyli taką zapobiegawczą ewakuację obozu harcerskiego pod namiotami. W związku z ostrzeżeniami kadra obozu zdecydowała się ewakuować do pobliskiej szkoły. To były 44 osoby, dzieci, młodzież oraz opiekunowie. Do 18 nie było informacji o osobach rannych. Z powodu bardzo obfitych opadów w Piemoncie, a szczególnie w Dolinie Ost, doszło do powodzi i lawin błotnych w przygranicznym szwajcarskim kantonie Ticino. Z tego powodu śmierć poniosły dwie osoby. W efekcie gwałtownych opadów wylało wiele rzek. Ulicami miast i miasteczek przeszły lawiny błotne. Z powodu rwącego korytami rzek błota zawaliły się cztery mosty. Wichura przewróciła wiele przydrożnych drzew. Sparaliżowany został ruch na wielu lokalnych drogach. Wiele miejscowości jest odciętych od świata. W miejscowości Konie w Dolinie Aosty ponad 200 zagrożonych mieszkańców i turystów schroniło się na wyższych piętrach jednego z hoteli. Zostali ewakuowani helikopterami. W narciarskim kurorcie Val di Susa spadł grat o wielkości piłek tenisowych. Uszkodzonych zostało wiele samochodów. Trwa akcja ratunkowa Straży Pożarnej i Ochrony Cywilnej. Synoptycy przewidują jutro gwałtowne ulewy w Turynie i w okolicach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Francuzi zagłosowali w pierwszej turze wyborów parlamentarnych. Sondaże wskazywały, że po raz pierwszy w historii Francji mogą one przynieść wygraną narodowców. Wszystkie osoby, które znam, idą głosować. Bardzo niepokoi mnie rosnące poparcie dla ekstremistów. Ideologia nienawiści i ksenofobia do niczego nie prowadzą. Śledziłem kampanię z daleka, bo wiedziałem od dawna, na kogo głosować, a zrobię to zgodnie z własnymi przekonaniami. Głosuję, bo chcę zmian. Nie wiem, czy się uda, ale mam taką nadzieję. To, co dzieje się w kraju, nie jest dobre. Ludzie, których spotkałam, byli bardzo szczęśliwi, że mogą dzisiaj zagłosować. I według najnowszych informacji, wyniki exit poll, front Marine Le Pen prawicowy otrzymał 34% głosów, lewica 29%, a zwolennicy Emmanuela Macrona około 22%. Wybory we Francji cieszą się dużym zainteresowaniem. Do 17 frekwencja wyniosła 59,39%. Jest najwyższa od 1986 roku. Eksperci przewidują, że pod koniec ostateczna frekwencja wyniesie około 69%. Rosjanie zrzucili na centrum Charkowa bomby lotnicze o dużej sile rażenia. Są ofiary. Wcześniej zaatakowali z powietrza ponad 30 ukraińskich osad w obwodzie donieckim. W tym rejonie również są zabici i ranni. Bomba lotnicza, która spadła w centrum Charkowa, uszkodziła budynki jednej z lokalnych firm. W wyniku eksplozji zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych. Rosja kilka godzin wcześniej ostrzelała przyfrontowe osady w obwodzie donieckim. Według niezależnych serwisów internetowych zginęło 7 osób, a około 20 zostało rannych. W związku z ostrzałem miasta Wolniańsk w obwodzie zaporowskim zginęło również 7 osób, 38 zostało rannych, w tym 12 osób trafiło do szpitala. Z informacji przekazanych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Rosja w ciągu minionego tygodnia zrzuciła na ukraińskie miasta 800 bomb lotniczych dużego kalibru. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy miejscami spadnie deszcz i zagrzmi od 14 stopni na północnym zachodzie, 18 w centrum, do 22 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz i burze, 19 stopni nad morzem, 22 na zachodzie i w centrum, do 30 na południowym wschodzie. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce, w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 540 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 637 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 20, to jeszcze uporządkujmy fakty, zanim zaczniemy. Wyniki exit poli z Francji mówią o zwycięstwie Zgromadzenia Narodowego partii Marine Le Pen, 34%. Na drugim miejscu Nowy Front Ludowy, partie lewicowe, 29%, a na trzecim obóz prezydenta Macrona, między 20,5 a 23%. Wynika więc z tego, że przynajmniej na razie po pierwszej turze wyborów partia Marine Le Pen nie ma większości w parlamencie, w tym sensie, że nie będzie w stanie sama stworzyć rządu. 7 prawie minut po 20. Dobry wieczór. Wszystkie książki świata. Maciej Załęcki, Michał Matus, Maciej Jankowski i Michał Nogaś. Tak to się ciekawie dzisiaj ułożyło. Dwóch Maćków i dwóch Michałów. Zapraszamy jak zwykle w niedzielę o tej porze na godzinne spotkanie z literaturą. Dziś będziemy w Azji Wschodniej. Hello, this is Chang Xianguo speaking from Taipei, Taiwan, talking to Trójka Polish Radio. A powodem spotkania z tajwańskim pisarzem jest jego powieść Stroiciel fortepianów, oryginalnie opublikowana w roku 2020, a u nas kilkanaście tygodni temu w przekładzie Katarzyny Sarek. To historia muzycznego geniusza, mężczyzny w wieku średnim, genialnego muzyka, który się nie zdecydował na międzynarodową karierę. Po śmierci Emily, właścicielki szkoły muzycznej, zaprzyjaźnia się z Linem, wdowcem, który próbuje zamknąć stworzoną przez żonę placówkę. Ich rozmowy, spotkania, a także powracające niczym bumerang wspomnienia sprawiają, że zostają partnerami biznesowymi, ale Kło pokazuje też dorastanie i wybory życiowe głównego bohatera, ludzi, których poznał przez wiele lat i to, jak przecinały się ich życia. Pisze o tym, co nie zostało wypowiedziane, między słowami przemyca szereg innych opowieści. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać w naszej audycji, ale zacznijmy od imienia i nazwiska. Dlaczego? Bo kiedy spotkaliśmy się z pisarzem, w Tajpej była zresztą wtedy jakaś kolosalna burza i to na pewno państwo będą słyszeli w tle, powiedział, że jeśli chcę, mogę się do niego zwracać per Johnson. Zapytałem zatem, dlaczego właśnie tak? First, the two characters of my Chinese name happens to be the translation of the English name Johnson. You know, Johnson, after it's translated into Chinese characters. Po pierwsze, dwa znaki mojego chińskiego imienia to w tłumaczeniu na angielski Johnson. W naszym kraju ludzie często mają angielskie odpowiedniki swoich nazwisk. Nie wiem, czy to kwestia wygody w pracy czy biznesie, trudno powiedzieć. When they started learning English in class, Na początku edukacji nauczyciele lubią nadawać uczniom anglojęzyczne imiona. Kiedy zaś ja uczyłem na Wydziale Języka Angielskiego, nie stosowałem tego. Uważam, że to imitacja kultury zachodniej. Moje imię w wymowie brzmi jak Johnson. Natomiast tak brzmi moje pełne imię i nazwisko. Kuo to nazwisko. Changshen to imię, które mi nadano. Powieść Stroiciel fortepianów przyniosła naszemu gościowi najważniejsze tajwańskie nagrody. W kolejnych krajach świata ukazują się teraz przekłady tej książki. A co było bezpośrednim impulsem? Co sprawiło, że postanowiłeś ją napisać? I have to start with my writing career first, because I actually started publishing my short stories at a very early age. Zacznę od mojej kariery pisarskiej. Pierwsze publikacje moich opowiadań ukazały się w dużych gazetach, gdy byłem jeszcze bardzo młody. Miałem 16 lat, kiedy pojawił się mój pierwszy tekst. Krótkie opowiadanie. Wtedy nazywano mnie na wszelkie możliwe sposoby. Byłem obiecującym pisarzem, młodym talentem i tak dalej. Ja natomiast postanowiłem zaprzestać pisania fikcji i przez kilkanaście lat tego nie robiłem. Głównie z powodu licznych wydarzeń, które miały miejsce w moim życiu. My mother died of cancer. I went to New York, got my PhD teaching there and then got back to Taiwan. I found myself in a totally changing new country because I was absent for 10 years during the 1990s. Moja matka zmarła na raka, a ja wyjechałem do Nowego Jorku na studia doktoranckie, a następnie wróciłem na Tajwan. W międzyczasie znalazłem się więc w zupełnie dla mnie nowym, dynamicznym kraju. Było to w latach 90. Poza Tajwanem spędziłem 10 lat. Potem mój ojciec zachorował i zaczął cierpieć na demencję, a ja byłem jedyną osobą, która mogła się nim zająć. Moi rodzice są Chińczykami i zupełnie sami przenieśli się do Tajwanu w 1949 roku. Nie mieli tam rodziny. You can hear the rainstorm right now. It was raining hard here. So suddenly I only have my father. I don't have a family except my father. So I quit my teaching job. I became a full-time caretaker for 3 years. Mam nadzieję, że słyszysz u mnie w tle ulewę. Strasznie pada. W każdym razie zrezygnowałem wtedy z pracy nauczyciela i na 3 lata zostałem pełnoetatowym opiekunem. Ta opowieść powstała w ostatnim roku mojej samodzielnej opieki nad ojcem. Wówczas myślałem dużo o tym, co stanowi o równowadze w życiu człowieka. Is that love? Is that family? Is that friends? Well, I wouldn't say it's just an impulse. It's more like years of groping thinking. Miłość, rodzina, może przyjaźń. Cóż, nie mogę powiedzieć, że był to impuls. Raczej lata myślenia doprowadziły mnie do tych wniosków. Podczas tych 3 lat opieki nad ojcem słuchałem znacznie więcej muzyki klasycznej niż kiedykolwiek wcześniej. Piosenki z tekstem do mnie nie przemawiały. Tylko czyste dźwięki instrumentów, które dawały mi poczucie spokoju i stabilizacji, gdy byłem sam z chorym ojcem, bez pracy, odizolowany. With the outside world, I stay in as the caretaker most of the time. So that moment, the classical music, or you can say just music, not the songs, something so pure that calms me down. Spędziłem w ten sposób tyle czasu, ile tylko mogłem, odcinając się od reszty świata. Wówczas muzyka klasyczna, muzyka bez słów, pomagała mi stawić czoła rzeczywistości. Miałem wtedy 55 lat. Byłem singlem, bez pracy, bez rodziny. Nie wiedziałem, co będzie dalej. Wtedy muzyka klasyczna połączyła się z moją codziennością. Wróciłem do pisania fikcji w wieku 44 lat. Fiction writing for 13 years. I restarted when I was 44 years old. And then I realized I was more like a chronicler, a recorder of my time, of my life. So I wasn't a very productive fiction writer. I couldn't have a writing plan. I said, oh, I'm gonna have a plot plan. Wtedy zrozumiałem, że jestem kimś w rodzaju kronikarza, dokumentującego swoje życie, swój czas. Nie byłem zbyt produktywnym powieściopisarzem. Miałem problem ze stworzeniem planu. Odkąd poważnie zająłem się literaturą, piszę, gdy w moim życiu wydarza się jakiś krytyczny, ważny moment. Wszystko zapisywałem dla siebie. Każda moja fikcyjna opowieść ma związek z jakąś kluczową dla mnie chwilą czy zdarzeniem. W ten sposób napisałem książkę The Piano Tuner. Very important moment in my life. So that pretty much that's how I made me to sit down and start writing The Piano Tuner. Czyli to polski tytuł, przypomnę, Stroiciel fortepianów. I faktycznie narrator, człowiek, którego życie przecina się z życiem, czy też życiami innych bohaterów, właśnie ten zawód wykonuje, jest wysokiej klasy specjalistą, fachowcem jakich mało, no i musi przyjść czytelnikowi do głowy takie pytanie, dlaczego właśnie wykonujący taki zawód człowiek stał się głównym bohaterem powieści Kło. I studied theater. I went to New York, but at that time I didn't have many students from Taiwan theater department, so I mostly associate with other Taiwanese students in music department or in arts. Przeprowadziłem się do Nowego Jorku studiować teatr, ale wtedy nie było wielu studentów z Tajwanu na wydziale teatralnym, więc głównie spotykałem się z innymi studentami na wydziałach muzycznych i artystycznych. Miałem wtedy wielu przyjaciół związanych z muzyką i dzięki nim, może 20 lat temu, poznałem jednego stroiciela fortepianów. Pamiętam, jakie wrażenie zrobiło na mnie to, jak powiedział mi, że żaden fortepian, żadne pianino nie ma odpowiednich nut, odpowiednich dźwięków. Wszystko zależy od współpracy między muzykiem a stroicielem. Od tego, czy stroiciel znajdzie dźwięki pożądane przez muzykę. But of course I didn't know I was going to write a novel then. That's 20 years ago. But that idea, nothing is perfect, even the piano. And then let's go back to that period of my life. Wtedy oczywiście nie wiedziałem, że napiszę tę powieść. To było 20 lat temu, ale została ze mną ta myśl. Nic nie jest idealne, nawet fortepian. Wracając do tamtego okresu mojego życia, nie wiedziałem, dlaczego wszystko mi się rozpadało. Nie miałem pracy, nie wiedziałem, jak długo jeszcze będę musiał żyć w ten sposób. Było mi bardzo smutno. Mój ojciec był już starym człowiekiem, a ja wciąż mierzyłem się z wizją utraty. Te trudne 3 lata wyszły mi ostatecznie na dobre, ponieważ podświadomie połączyłem w głowie 2 wątki. W jaki sposób mają przetrwać ludzie, których życie znajduje się w takim momencie, skoro nawet fortepiany potrzebują dostrojenia? If even piano needs a tuner, do we all need to learn to tune ourselves, or we are waiting for somebody to be the tuner of our life? Czy powinniśmy nauczyć się dostrajać się samodzielnie, czy mieć kogoś, kto zrobi to dla nas? Nie miałem planu, choć fabuła była już w mojej głowie. Proces pisania rozpoczął się w czasie depresji i melancholii. Wyobrażałem sobie, że gdybym był stroicielem fortepianów, musiałbym stawić czoła wszystkim tym instrumentom, które nie były strojone, które wymagałyby ode mnie wiele pracy. Było we mnie mnóstwo tęsknoty. Byłem skołowany. Nie wiedziałem, czemu tak się dzieje. Jakie było źródło tej tęsknoty? You still have a longing for something and you are so confused, you didn't figure out what was the longing about. Thanks to my friends and students from the music department that I met in New York. I went to a lot of classical concert when I was in New York. Dzięki moim przyjaciołom i studentom z Wydziału Muzycznego, których poznałem w Nowym Jorku, chodziłem na wiele koncertów muzyki klasycznej. W tym mieście studenci sztuki mogą kupować bilety ze zniżką. Z początku chciałem po prostu zobaczyć, jak najróżniejsi sławni artyści grają swoje kompozycje na żywo. Widząc to, odkryłem, że muzyka klasyczna jest bardzo tajemnicza. Kiedy jesteś malarzem, widzisz kolory, światła, krajobrazy. Te wszystkie elementy są już gotowe, nawet kompozycje. Powieściopisarze natomiast zbierają wycinki codziennego życia. Dialogi, postacie. Podstawą historii mogą być prawdziwi ludzie. Zafascynowało mnie, skąd bierze się symfonia czy sonata. Wszystko dzieje się w głowie kompozytora, a to niezwykle enigmatyczne. Muzyka klasyczna jest dla mnie niemal równie tajemnicza, co psychologia ludzka. It fascinated me. How did those symphony or sonata, where did they come from? It all happens in the composer's head. You know, that seems very mysterious. So that's why I think, hey, that seemed to give me a good material, that because it's so mysterious. So if I want to write a story about human psychology, you know, the psychology and the classical music, where did it come from? It's almost to me as mysterious as the human psychology. So I gathered those little informations about, oh, maybe I saw a PBS documentary, oh, I learned the name of this composer. Zebrałem te małe informacje. Oglądałem dokumenty. Czytałem artykuły o pianistach. Nie spędzałem dużo czasu na badaniach. Po prostu szperałem w pamięci. Ponieważ, jak już mówiłem, nie jestem ekspertem. Nie mam wykształcenia muzycznego. Mogłem polegać tylko na pamięci. Ze wszystkimi tymi kompozytorami i pianistami zetknąłem się po raz pierwszy w latach 90., gdy mieszkałem w Nowym Jorku. Musiałem tylko sprawdzić, czy pamięć mnie nie myliła. Dlatego książka nie jest taka długa. Over the long period of time since 1990s, I was in New York. So I just want to, all I do is I just double check if my memory were correct. Yeah. That's why the book wasn't that long. Skoro mowa o muzyce, o fortepianach, koncertach, o dźwiękach wydawanych przez wspaniały instrument, jeszcze jedno, od razu, gdy jest się, tak jak mówiący te słowa, wielkim miłośnikiem konkursów szopenowskich, kolejny przypomnę już w przyszłym roku, to zwraca się podczas lektury uwagę, że Chiang Shing-kuo wspomina o jednym z laureatów tego wydarzenia sprzed lat. Pisze wprost o wietnamskim wirtuozie. Oh, Deng Taishan fascinated me. That he was the one who made me aware of this big famous Chopin contest. I think when he won first prize, I was only in high school or something. Deng Taishan często uświadamiał mi, jak ważny jest konkurs szopenowski. Pamiętam, że gdy zdobył pierwszą nagrodę, byłem w liceum. Wówczas konkurs szopenowski wydawał mi się wydarzeniem wyłącznie zachodnim. Zastanawiałem się, jak to możliwe, że młody Wietnamczyk wygrał. Imię Deng Taishan utkwiło mi wtedy w głowie. Byłem nawet dwukrotnie na jego koncercie. Później, około 10 lat temu, zwyciężył Li Yundi z Chin. Zorientowałem się, że laureaci pierwszej nagrody są bardzo młodzi. Li Yundi miał zaledwie 18 lat. Deng Taishan tylko 22. Li Yundi was only 18. Deng Taishan was only 22. Then I started to imagine how much stress, how much hard work for a young boy. They must have practiced at least 10 or 12 years. Wyobraziłem sobie wtedy ten ogromny stres i ciężką pracę, którą ci młodzi ludzie musieli wkładać w nieustanne ćwiczenia przez co najmniej dekadę. Ten wątek stał się ważną częścią mojej historii. Te małe rzeczy, moje faktyczne wspomnienia, nagle znalazły swoje miejsce w tej opowieści. Czasami nie wiesz, jaki wycinek twoich wspomnień do ciebie wróci, dopóki nie zaczniesz pisać. Sometimes you didn't know, what piece are from your memories will pop up unless you really actually get into the writing process. Czasami nie wiesz, jaki wycinek twoich wspomnień do ciebie wróci, mówi Chiang Shen-kuo. No dobrze, to teraz o innych bohaterach stroiciela fortepianów. Czy mają cokolwiek z ciebie? Ta proza wydaje się być, to rzecz jasna, jedynie przeczucie czytelnika, silnie autobiograficzna, przynajmniej gdy chodzi o pewne gesty, zachowania czy sytuacje, w których konkretne osoby się znalazły. Well, I can tell you all the characters are based on part of me, but I wouldn't say it's autofiction. That's why I decided to write through a piano tuner's perspective. But actually, their psychology, their sorrows and their confusions, their loneliness. Wszystkie postacie po części są wzorowane na mnie, ale nie nazwałbym tego autofikcją. Dlatego zdecydowałem się pisać z perspektywy stroiciela fortepianów, jego psychologii, smutków, trosk, samotności. To wszystko działo się w moim życiu w różnych okresach. Stroiciel to ten, który naprawia. Kiedy byłem młody, uważano mnie za obiecującego autora. Zupełnie jak stroiciela fortepianów w mojej powieści. Później, w wieku 50 lat, zdałem sobie sprawę, że nie mam już swojej sceny. Dlatego używam tej postaci jako narratora historii. Poza tym, Lin, 60-latek z mojej powieści, to właściwie mój równolatek. Jest z mojego pokolenia. Zupełnie jakbyśmy byli znajomymi z liceum. Zadałem sobie pytanie, co stało się z moimi rówieśnikami. Lin właśnie stracił żonę, Emily. W tamtym czasie zmagałem się z problemem życia i śmierci. Mój ojciec był chory. Straciłem matkę i brata, więc ta postać również była odzwierciedleniem jakiejś części mnie. Wspomniana Emily była zupełnie jak ja w wieku 30 lat, kiedy miałem wielkie plany. Wyjechała do Stanów Zjednoczonych w pogoni za marzeniami. Później zaczęła mieć wątpliwości co do siebie, chciała się ustatkować. Nie wierzyła, że może być koncertującą artystką. Emily symbolizuje moje wątpliwości, niepewność i strach przed samotnością. To także moja historia. I lost my mother, lost my brother, so Lin Sum is also reflecting some part of me. And of course Emily, that was like myself in when I was in my 30s. With some kind of big dreams, went to the U.S. pursuing something, and then started to have a self-doubt, wanted to settle down, didn't believe that she could actually be a concert player. Nawet nauczycielka stroiciela fortepianów jest w pewnym sensie jak ja. Przez lata byłem profesorem akademickim. Podczas zajęć opowiadałem, co jest ważne, co należy zapamiętać, po którą literaturę trzeba sięgnąć, aby dowiedzieć się o życiu ważnych rzeczy. Wcześniej mnie nie znałeś, nie wiedziałeś, przez co przeszedłem. Tak jak pani Chu napisała w ostatnim liście do narratora. Wszyscy mamy sekrety, rzeczy, którymi się z nikim nie dzielimy. Każdy z nas jest w pewien sposób pokiereszowany przez życie, zraniony. Ale studenci widzieli we mnie twardo stąpającego po ziemi profesora. Nie wiedzieli, że również wiele w życiu przeszedłem i poniosłem porażki. Każdy ma swoją historię. Każdą z postaci w pewnym sensie oparłem o własne doświadczenia. In front of my students, they see some established professor. They didn't know that your professor has been really badly hurt in his life too, and you know, he has failed too. Everyone, every characters, I think I base them on a certain part myself, yes. A teraz warto zapytać. Zresztą, zanim zapytam, to powiem, że książki Stoiciel Fortepianów, egzemplarze mamy dla Państwa, można do mnie pisać, książki@polskieradio.pl. Zanim nasz dzisiejszy gość całkowicie się przed Państwem odsłoni. Co z niezwykle utalentowanym pianistą, który też pojawia się w tej powieści, to kilkukrotnie. Nauczycielka późniejszego stroiciela fortepianów zdaje się być tym człowiekiem zafascynowana. Czytelnik może podejrzewać, że to coś więcej niż przyjaźń. Z czasem jednak dochodzi do wniosku, że to tylko była gra pozorów. A ty mówisz, zwróciłem się do Kło, że przypomnę tak. Każdą z postaci w pewnym sensie oparłem o własne doświadczenia. Czyli co z tym pianistą? That is a lover I wanted to have, but he never show up. To partner, którego chciałem mieć, ale on nigdy się nie pojawił. Ktoś, na kogo czekałem. Ktoś, kogo pragnąłem jako dwudziestokilkuletni pisarz. Ktoś, kto mógłby mnie chronić. Być może jest to spoiler. Tęsknię za tym kimś. Nigdy się nie zjawił, więc musiał umrzeć w tej historii. Do you think that was spoil the fun of the novel? Now I reveal this to you. Yes, I have this longing that for someone like him, but because he never show up, so he has to die in the story. To używając słów naszego gościa, nie tylko spoiler, ale także wyjaśnienie wielu rzeczy, o których teraz będziemy rozmawiać. Gdybym miał powiedzieć, o czym opowiada nasz dzisiejszy gość, przypomnę, tajwański pisarz Chiang Sheng-kuo, powiedziałbym, że w dużej mierze, a może w ogóle przede wszystkim, i to nie tylko w tej książce, o samotności, o zderzeniu z nią, o próbie oswojenia samotności, o dążeniu do bycia sobą, które często wiedzie właśnie przez samotność i wiąże się z bólem. To także ty? For me, that writing is the thing at least that they can help me going through that really the lonely moment. Pisanie pomaga mi poradzić sobie w chwilach samotności. Myślę, że wszyscy artyści, osoby wykonujące pracę twórczą, mogą się wiele nauczyć w takich momentach. W moim odczuciu samotność jest jedną z pierwszych rzeczy, których uczy nas literatura. Czytając dobrą książkę, ludzie odczuwają cały wachlarz emocji. Dlatego zacząłem pisać. To jedyny sposób. Być może, gdy piszę, nie mam przed oczyma konkretnego odbiorcy, ale wyobrażam sobie, że się z nim komunikuję. Nie wiem, kim jesteś, ale może kiedyś, gdzieś sięgniesz po moją książkę. Może zrozumiesz, co próbuję powiedzieć. When I'm writing, at least I can imagine I am communicating. I don't know who you are. But somewhere, somehow, maybe you pick up my book. Maybe you are the one who can understand what I'm trying to say. Because that's how I benefit from literature. Tak było z literaturą w moim przypadku. Dorastałem sam. Byłem samotnym dzieckiem. Czytanie literatury dało mi wyimaginowane poczucie wspólnoty. Nic nie wiedziałem o tym, kim jest Camus. Ale kiedy po raz pierwszy przeczytałem jego książkę, poczułem, że dobrze go znam. Pamiętam, jak pierwszy raz sięgnąłem po tramwaj zwany pożądaniem. Nigdy wcześniej nie widziałem sztuki teatralnej. Miałem zaledwie 15-16 lat. Tennessee Williams mnie uderzył. Zacząłem rozumieć, kim jestem. Nie możemy uciec od samotności. Próbowałem sobie z nią radzić przez całe życie. Później miałem małą rodzinę. Było nas czworo. Nie miałem towarzystwa do zabaw ani rodzeństwa. Jako młody pisarz nie miałem wielu kolegów. Byłem singlem, starzałem się. Mój ojciec zmarł 8 miesięcy wcześniej. Ciągle próbuję to poskładać. All my life, because in real life, from the early age, I was a lonely kid, and then I have a very small family, only 4 members. I didn't have a playmates or siblings, and then I became a young writer. I don't have many colleagues, and then until now I was single. I was getting older, and my father just passed away 8 months ago. Yeah, I'm still trying to deal with it. Swój fortepian musisz stroić w każdym wieku. Jestem jak fortepian. Czasami nie wiem, jak się nastroić. Teraz jestem na nowym etapie życia. Wkrótce przejdę na emeryturę z nauczania. Nie miałem rodziny. Jestem samotny. Czy pisanie wystarczy? Używałem pisania do radzenia sobie z samotnością przez tak długi okres. Teraz stoję w obliczu starości. Może, nie wiem, nigdy nie próbowałem od tego uciekać. You have to find your own voice. You have to listen to yourself carefully. You don't want to follow other people's formula or... Musisz znaleźć swój własny głos. Musisz uważnie słuchać samego siebie i nie podążać za utartymi formułami. Chcę być kronikarzem samego siebie. Jaki zatem jest mój prawdziwy głos? To szalenie istotna kwestia. Długa samotność pomogła mi odkryć prawdziwy sens mojego istnienia. At this moment, I think writing is for me to try my best to write all these unspeakable things. Teraz myślę, że pisanie jest próbą wyartykułowania wszystkich niewypowiedzianych rzeczy. Samotność częściowo wynika z mnóstwa niedopowiedzeń. Muszę próbować się przez to przebić. Próbować znaleźć to, co nie zostało wypowiedziane. Chcę przemówić moim głosem do ludzi, którzy czują się marginalizowani, zapomniani lub ograniczeni, którzy nie mogą się w pełni rozwijać, odkrywać. Lubię dzielić się swoimi przemyśleniami. Poprzez moją twórczość chcę docierać do tych, którzy czują się samotni. Każdy z nas musi zrozumieć swoją własną samotność, ponieważ jest ona w nas wszystkich. Through my writing with those people who feel lonely as too. But everybody's loneliness may be different, but everyone of us have to understand. Mówiłem na początku rozmowy, że wiele ukrywa, przynajmniej początkowo, między słowami, między zdaniami Chiang Shing-kuo. I przyznam się Państwu, że kiedy czytałem Stroiciela fortepianów, to powoli docierało do mnie tak naprawdę, o czym będzie to powieść i co wydarzy się na drugim albo na pierwszym planie i co jest pod pierwszą warstwą tej opowieści. Ale skoro doszło już w naszej rozmowie do wyznania, to chciałbym zapytać o potrzebę pisania nie tylko o sobie, ale szerzej, o roli, o miejscu i znaczeniu wspólnoty LGBTQA+ na Tajwanie. Lata temu i dziś, jeszcze niedawno, mówienie wprost rzeczy, które pojawiają się w Stroicielu fortepianów i teraz w naszej rozmowie, zdawało się chyba niemożliwe. Yes, because since I restarted the writing fiction at age of 44, I want to write unspeakable things, as I just said, to cut through those unspeakable things. Odkąd w wieku 44 lat wróciłem do fikcji, chciałem pisać o takich właśnie niewypowiedzianych rzeczach. Przebić się przez nie. Przez te kilkanaście lat tworzenia trudno było mi przewalczyć tabu. Jestem gejem. W latach 80. nie można było nikomu o tym mówić. So when I came back to writing my first fiction work, I decided to deal with this thing. I didn't want it to terrorize me. Pisząc pierwszą powieść, chciałem się z tym zmierzyć. Nie mogłem pozwolić, by mnie to terroryzowało, przerażało. Pierwsza książka, którą napisałem po powrocie do fikcji, jest o homoseksualistach, ale nie o ich życiu. Chciałem pisać o spojrzeniu homoseksualistów na kolonizację kulturową. W tej powieści użyłem dwóch symboli: World Trade Center i budynku Taipei 101. Is the World Trade Center and the other one is Taipei 101 building. It's about a bunch of gay Taiwanese students. Jest ona o grupie tajwańskich homoseksualnych studentów, którzy próbują odnaleźć swoją tożsamość w nowym kraju. O rozczarowaniu powodowanym zmierzeniem się z mitem otwartego homoseksualnego życia. To także jest oparte na moich rzeczywistych doświadczeniach. To dla mnie motywacja, by znów zacząć pisać. tematy, którymi nie chciano się zajmować. W 1990 roku wygrałem w ważnym konkursie dramatopisarzy w Tajwanie. To prawdopodobnie jedyna praca opisująca postaci homoseksualne, która wygrała w tym konkursie. Pisanie sztuki różni się od pisania fikcji, ponieważ w sztuce wiesz, że to rola, a aktorzy grają te postacie. Kiedy piszesz fikcję, nie masz do czego się odwołać. Nie masz gdzie się ukryć. Po ukończeniu tej sztuki zacząłem pracować nad memuarem. Zacząłem otwarcie opisywać perspektywę osoby homoseksualnej do omawiania kwestii kulturowych, społecznych, a nawet historycznych, dotyczących japońskiej kolonizacji Tajwanu. Nie chciałem pisać książek o homoseksualistach. Chciałem pisać z punktu widzenia takiego człowieka. I didn't want to write about gay books, but I want to write through a gay perspective. When I was in my 20s, all I can thought about is running away too. That's why I thought I wanted to stay in the US after I got my PhD. And then I realized that's not a solution. I have struggled. I have thought about, given so many thoughts. I decided to come back to Taiwan. Kiedy miałem 20 lat, wciąż koncentrowałem się na ucieczce. Byłem pewien, że po doktoracie zostanę w Stanach Zjednoczonych. Zrozumiałem jednak, że to nie jest rozwiązanie i wróciłem do Tajwanu. Prawdopodobnie stałem się pierwszym zdeklarowanym homoseksualistą, którego zatrudniono na Uniwersytecie Narodowym. Można powiedzieć, że w ten sposób prowokowałem, ale zdecydowanie był to punkt zwrotny w moim życiu. Dzięki tej decyzji spojrzałem na siebie samego w zupełnie innym świetle. I didn't know I could only speak for myself. I think now in Taiwan, we already have passing the law for the gay marriage and so on and so forth. But for me, just like many other transformation of this society. Teraz na Tajwanie mamy już prawo dotyczące małżeństw jednopłciowych. To jedna z wielu kwestii, w których korzystamy z amerykańskiego modelu. Nie chodzi tylko o kwestie praw homoseksualistów. Chodzi o spojrzenie na demokrację, na wybory. Taiwan is catching up very quickly because they already have so many models to choose from. I think for the gay marriage thing is the same thing. We want to be an open, modern society, so we... Taiwan się rozwija, ponieważ istnieje mnóstwo modeli, na których może się wzorować. Jesteśmy nowoczesnym, otwartym społeczeństwem. Dlatego chcemy wdrażać wszystkie te wartości. Co do małżeństw homoseksualnych, w ciągu ostatnich 20 lat zmieniło się to szybko. Ponieważ przebywałem długo w Stanach Zjednoczonych, wiedziałem, że rozpoczęła się tam debata na temat płci, seksualności, na temat praw homoseksualistów. All this debate about gender, sexuality, about this gay rights, it went all back to the early... Sięga ona początków XX wieku. Nie mieliśmy czasu na całkowite zrozumienie, co oznacza bycie homoseksualistą. Nie chciałem po prostu zaakceptować zachodniej definicji. Chciałem mieć swoją definicję tego, kim jestem. Dlatego napisałem drugą książkę pod tytułem A Time No More. Była to opowieść o zmieniających się okresach tajwańskiej społeczności gejowskiej od lat 80. do 2010 roku. Napisałem ją dopiero w wieku 50 lat. Nie wtedy, gdy książki w tej tematyce były modne, w latach 90. Wówczas nie chciałem o tym pisać, bo wciąż byłem bardzo młody. Miałem zaledwie 20-30 lat. Życie nie opiera się wyłącznie na młodzieńczym zakochaniu. To znacznie dłuższa droga. Napisałem tę książkę jako historię wspólnoty gejów na Tajwanie. As a gay person, you have the whole life in front of you. So I waited and waited. I write this like a chronicle of the Taiwan gay community. I have a totally different chapter of my life after I write the first fiction with all about this gay themes. Yeah, that was when I started to accept that the fact that I didn't want to live like somebody who wanted other people to look up to you, thinking you're so successful. Po stworzeniu pierwszej książki miałem do opisania zupełnie inny rozdział mojego życia. Wtedy zacząłem akceptować to, że tak naprawdę nigdy nie chciałem być autorytetem czy osobą podziwianą za odnoszone sukcesy. Zdałem sobie sprawę, co jest prawdą, a co tylko iluzją. Kiedy wróciłem na Tajwan po 2000 roku, nie było dużego wsparcia dla społeczności LGBT. Nie było takich społecznych ruchów. Byłem prawie sam, jak nagi człowiek, nie wiedząc, z jakimi uprzedzeniami i trudnościami będę się zmagał. Większość ludzi jest bardzo konserwatywna, szczególnie w środowisku akademickim. Spędziłem więc sporo czasu na badaniach. Musiałem przełamać wiele barier. Potem wszystko stało się łatwiejsze. W pewnym momencie dotarło do mnie, że nie muszę być idealny. Jestem tym, kim jestem. Once I told myself I didn't need to be perfect. I'm who I am. Yeah, that makes things easier. But if you always want to Czasami, kiedy jesteśmy w centrum wydarzeń, tracimy perspektywę. Dużo szerszy obraz zyskujemy patrząc z zewnątrz. Często to właśnie zbytnie zaangażowanie nie pozwala nam dostrzec niektórych rzeczy. To dla mnie bardzo ważne. If you're at the center, you know, sometimes you're blind. So for a writer, a bigger, fuller view, I think that is more important. Kiedy myślę o przesłaniu tej książki, przypomnę, powieść nosi tytuł Stroiciel fortepianów, ale też o tym, co można wynieść z rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, o takich prawdach życiowych, które chwilami wydają się banalne, ale bardzo długo się do nich dojrzewa, proszę mi wierzyć, to jest właśnie to zdanie. Nie muszę być idealny. Jestem tym, kim jestem. Stroiciel fortepianów podbił serca czytelników i księgarnie w wielu krajach świata. Wszystkie nagrody na Tajwanie, ale też mnóstwo przekładów. Chiang Cheng-kuo pisze od wielu lat i nagle wybuch, wielki sukces. Gdybyś szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie teraz? The success of this book came really as a surprise to me. Because I have been written so many books already, I never have a bestseller before. But I kept the writing, I didn't care. Until this one, this is a very quiet... Nigdy wcześniej nie miałem bestsellera. Sukces tej książki był dla mnie zaskoczeniem. Wcześniej po prostu pisałem i nie przejmowałem się zasięgiem ani rozmiarem powieści. Tym razem udało mi się dotrzeć do większej liczby czytelników. COVID-19, because every place is shut down, people stay home, nothing to do. They started to pick up books to read at home. I think, wow, probably I have to thank COVID. Na początku żartowałem, że to na pewno przez pandemię. Wszystko jest zamknięte, a ludzie spędzają większość czasu w domu. Nie mając nic do roboty, zaczęli czytać. Natomiast teraz popularność i wpływ mojej książki wciąż rosną. Myślę, że jednym z powodów jest to, o czym właśnie wspomniałeś. Samotność. Making people realize, especially after COVID, maybe, how lonely, how vulnerable each of us is. Maybe, you know, we all, everyone, all the readers who really liked the book, who all became to ask the question that what am I really pursuing in my life? It's still a riddle to me. If you ask an author why the successful popularity. Myślę, że ta książka prawdopodobnie uświadamia ludziom, jak samotny i wrażliwy jest każdy z nas, zwłaszcza po pandemii. Czy czytelnicy, którym spodobała się książka, zadali sobie pytanie, do czego dążą w swoim życiu? Dla mnie to nadal zagadka. Autor zapytany o sukces lub popularność zwykle nie potrafi odpowiedzieć. Moja powieść została sprzedana w 21 krajach. Zrobiła się z tego sprawa międzykulturowa. Myślę, że jedyną odpowiedzią jest szczerość na temat ludzkiej samotności. strachu. Wszyscy się boimy i skrywamy sekrety, od których chcemy się uwolnić. Być może chwila, w której narrator niszczy pianino, stanowi dla czytelników pewien rodzaj wyzwolenia. Nie mam pojęcia, w czym rzecz. To ty powinieneś mi powiedzieć. Jak myślisz? Skąd międzynarodowe zainteresowanie czytelników? Well, this is only my guessing. I really didn't know what. Maybe I should listen to you. You tell me why it would get attention even from international readers. Because I just returned from Paris. I went to this big activities called La Nuit de Paris. It's part of the Olympic cultural event related to the Olympics coming in the summer. And then I went to a couple of book signing too in Paris. I'm happy that I get a very positive. Właśnie wróciłem z Paryża. Brałem udział w La Nuit de Paris. To wydarzenie związane z Igrzyskami Olimpijskimi. Później podpisywałem książki. Jestem podekscytowany, ponieważ dostałem wiele pozytywnych wiadomości od redaktorów i czytelników. Książka została sprzedana nawet w Ukrainie. Byłem zszokowany i zapytałem mojego agenta, czy w Ukrainie nadal publikują książki. Mój agent odpowiedział, że tak, a tego typu literatura jest teraz pożądana bardziej niż kiedykolwiek. Świat, w którym obecnie żyjemy, jest absurdalny i zmienny. Strata, samotność, iluzja. Te elementy znajdują swoje odzwierciedlenie w książce. Ridiculous, rapid changing world at this moment. I mean, this kind of disillusion. We have so many losses. Yeah, maybe that's the book in a way reflected the loss and disillusion also, you know, in addition to the theme of loneliness, yeah. Na koniec jeszcze pytanie o Tajwan, o jego teraźniejszość, o sytuację pełną napięć, o lęk, który bierze się z wydarzeń politycznych i ich obserwacji, wojennych zbrojeń, niepewnej przyszłości całego regionu. Dla jednych najważniejsza jest obrona niepodległości wyspy, dla innych jednak próba porozumienia z silnymi Chinami, by nie doszło do ewentualnego konfliktu z rządem w Pekinie. A przecież gdzieś w tle tli się jeszcze obawa o możliwy konflikt prawie światowy na Morzu Południowochińskim. Co na to społeczeństwo tajwańskie? I observe this happening in France, in the US, in many countries too, that because of the new generation and the older generations, they seem to have become a very oppositional forces in many countries. That happens in my country too. So if you ask me how we feel about it. Zauważyłem, że tak dzieje się we Francji, w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach. Młodsze pokolenie i starsze pokolenia stają w opozycji do siebie. W moim kraju jest tak samo. Jeżeli pytasz, jak się z tym czujemy, jesteśmy podzieleni. Moje pokolenie dorastało podczas wojny w Wietnamie. Wojna była dla nas rzeczywistością. Dla młodszego pokolenia już nie jest. War and the peace, what that really means. My parents, they went through the Japanese war, they went through the Ludzie urodzeni po latach 60. nigdy nie czuli ani nie wiedzieli, co znaczy wojna. Moi rodzice przeszli przez wojnę z Japonią, komunistów, nacjonalistów, a potem uciekli na Tajwan. Dorastaliśmy w atmosferze wrogości między Chinami i Tajwanem. Wietnam właśnie upadł, a Stany Zjednoczone zerwały stosunki dyplomatyczne z Tajwanem. Ci, którzy przez to wszystko przeszli, nie boją się tak bardzo. Wręcz przeciwnie, zależy nam na bezpieczeństwie i stabilności, a nie na podpisywaniu traktatów i sojuszach z innymi krajami. I see how my generation, I'm 60 years old. My generation, they working very hard to help the country economy grow. Because Taiwan is this island without any natural resources. Widzę, jak moje pokolenie, pokolenie 60-latków, ciężko pracuje, aby wspierać rozwój gospodarczy kraju, ponieważ Tajwan jest wyspą bez zasobów naturalnych. Jedynym zasobem, który mamy, jest zdolność do adaptacji, do nieoczekiwanych sytuacji. Młodsze pokolenia myślą, że debata na portalach społecznościowych jest rozwiązaniem. Nie jest. Chcę, aby zrozumieli, że chodzi o duchową niezależność. Nie można brać rzeczy za pewnik. Bezpieczeństwo i wolność można zdobyć tylko przez ciężką pracę. Jaką faktyczną władzę masz, będąc obywatelem? Musisz nauczyć się jasno myśleć. To bardzo złożony temat, którego nie da się ująć w kilku zdaniach. The safety, stability can only earned through your true, what kind of true power every citizen really need to learn how to think clearly. Yeah, well, that's a very complicated topic. It's very hard to just explain it in a few sentences. Yeah. Tak mówi nasz dzisiejszy gość, Chiang Shen-kuo, tajwański pisarz, autor stroiciela fortepianów. Książkę na polski przełożyła, przypomnę, Katarzyna Sarek, a polskim głosem pisarza, za co dziękuję, był Michał Matus. Mamy, przypomnę, egzemplarze powieści dla słuchaczek i słuchaczy programu trzeciego. Można do mnie napisać książki@polskieradio.pl. Dziękujemy za 13. szczęśliwe, jak się okazało, wydanie audycji. Maciejowie Załęcki i Jankowski oraz Michałowie Matus i Nogaś. Wszystkie książki świata. Za tydzień słyszymy się z Dolnego Śląska w audycji spotkanie z palestyńską pisarką Adanią Shibli prosto z Festiwalu Góry Literatury, którego z radością jesteśmy patronem i jak to się dobrze składa. Za chwilę na antenie Jacek Hawryluk, a teraz będzie klasycznie na zakończenie, choć przez chwilę, jeden z trzecioplanowych bohaterów powieści Quo, zwycięzca konkursu szopenowskiego z 1980 roku, Dunk Tyson. Dobranoc. Thank you.